ท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อแก่งกระจานไหมครับแต่ก่อนนั้นคนส่วนมากจะรู้จักชื่อของป่าแก่งกระจานในนามของพื้นที่หวงห้ามทางทรัพยากรธรรมชาติเป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์รวมไปถึงสิงสาราสัตว์นับไม่ถ้วนเป็นป่ามีชีวิตที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองไทยจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพื้นที่ดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้นมาจนกระทั่งกินเนื้อที่มาถึงอำเภอหนองยะปล่องอำเภอเขาย้อยอำเภอท่ายางและอำเภอแก่งกระจานในจังหวัดเพชรบุรีซึ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งนั้นติดกับประเทศพม่าโดยมีเทือกเขาตะนาวสีขวางกั้นอยู่ความสวยงามของป่าแก่งกระจานนั้นเป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวแต่หากไปถามคนพื้นบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นมายาวนานต่างก็ให้คำตอบตรงกันว่าในความสวยงามเหล่านั้นมีอันตรายแฝงอยู่ทุกย่างก้าวหากมีผู้รุกล้ำเข้าไปโดยไม่เคารพยำเกรงต่อผู้เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ก็ย่อมจะมีจุดจบที่น่าอนาถทุกรายความน่ากลัวอาถรรพ์แห่งปากแก่งกระจานนั้นเป็นที่รู้จักกันมากในเดือนกรกฎาคมปี2554เมื่อเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกถึง3ลำติดต่อกันในเวลาเพียง9วันโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นถึง17คนแล้วก็มีผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ในครั้งนั้นล้วนแต่เป็นทหารกล้าที่มีประสบการณ์ทางการเดินป่ามาอย่างโชคชนบางคนเคยทำงานอยู่ในป่าแถบนี้มานานหลายสิบปีเหตุการณ์ในครั้งนั้นเกิดคำถามขึ้นตามมาว่าอาถรรพ์ของป่าแก่งกระจานที่เกิดขึ้นนั้นแท้จริงมีสาเหตุมาจากอะไรหนึ่งคำเล่าลือที่พูดถึงกันมากในหมู่นักล่องไพรในแถบนั้นก็คือหุบผาลมดูดหรือที่เรียกกันว่าหุบผาอาถรรพ์เป็นบริเวณที่มีลมกระโชกแรงอยู่บ่อยครั้งทำให้ผู้คนหรือว่าสิ่งของต่างๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้นถูกดูดเข้าไปในกระแสลมแล้วก็ตกลงไปในหุบเขามีนักผจญภัยจำนวนไม่น้อยที่ต้องเอาชีวิตมาสังเวยให้หุบเขาแห่งนี้จากเหตุการณ์ที่เฮลิคอปเตอร์ Black Hawk ตกในครั้งที่2นั้นได้เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวโดยทหารบางนายที่เห็นเหตุการณ์ก่อนที่เครื่อง Black Hawk ตกเล่าให้ฟังว่าในจังหวะที่เฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคกำลังจะลงจอดบนลานจอดชั่วคราวที่เตรียมไว้นั้นได้เกิดลมกันโชกอย่างแรงตามด้วยเมฆหมอกและเม็ดฝนมาจากที่ไหนไม่รู้หุบผาอาถรรพ์ดังกล่าวถูกเล่าลือกันมาเนิ่นนานว่าเป็นเสมือนสุสานที่อยู่กลางป่าแก่งกระจานนั่นเป็นเพราะว่าตั้งแต่ในอดีตเป็นต้นมาบรรดาศพที่เกิดจากการสู้รบของทหารศพของชาวบ้านพรานป่าหรือว่าศพที่ตายด้วยสาเหตุต่างๆกันไปได้ถูกนำมาทิ้งไว้ที่หุบเขาแห่งนี้เป็นจำนวนนับร้อยนับพันศพทีเดียวทำให้วิญญาณของผู้ที่ตายอย่างไร้ที่ฝังเหล่านี้ต่างวนเวียนอยู่ในบริเวณดังกล่าวนอกจากนั้นก็ยังพยายามที่จะเอาชีวิตคนธรรมดาที่ผ่านมาผ่านไปทั้งพรานป่าและชาวบ้านที่ใช้เส้นทางนี้ในการล่าสัตว์หรือว่าหาของป่าเป็นประจำต่างก็รู้กันว่าพื้นที่แห่งนี้ควรจะหลีกเลี่ยงอย่างมากที่สุดไม่ควรแม้กระทั่งเพียงมองผ่านนอกจากนั้นยังเกิดเหตุการณ์อาถรรพ์อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเหมือนคำเตือนของเจ้าป่าเจ้าเขาในระหว่างการเก็บกู้ศพทหารที่เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินตกในครั้งนั้นโดยเกิดเหตุอาถรรพ์อาถรรพ์ปักธูปไม่ลงเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในครั้งที่มีการกำหนดการนำเฮลิคอปเตอร์เข้าไปรับศพของนายทหาร5คนจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ฮิวอี้ตกในครั้งแรกซึ่งก่อนจะออกบินได้มีการทำพิธีบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้ภารกิจสำเร็จรุ่งเรืองไปอย่างปลอดภัยหลังจากพิธีใกล้จะเสร็จสิ้นพันตรีประพันธ์เจียมสูงเนินนักบินที่1ประจำเฮลิคอปเตอร์ที่ต้องนำเครื่องออกปฏิบัติการในครั้งนั้นได้ตั้งจิตอธิษฐานเสร็จสิ้นแล้วก็นำธูปไปปักบริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์แต่ก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นเมื่อพยายามปักธูปลงพื้นเท่าไหร่ก็ปักไม่ได้จึงเปลี่ยนที่ปักอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้เสียทีสุดท้ายก็ย้ายไปปักในบริเวณที่มีน้ำซึ่งดินจะอ่อนกว่าที่อื่นจึงสามารถปักได้การปักธูปครั้งนั้นเหมือนจะเป็นลางบอกเหตุว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นในภารกิจ และสุดท้ายก็เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกซ้ำเป็นครั้งที่สองมีผู้เสียชีวิตถึง9คนการทำพิธีบูชาในครั้งนั้นถือว่าเป็นการขอความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าแก่งกระจานเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างลุล่วงและปลอดภัยแต่กลับเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติขึ้นเหมือนเป็นลางบอกเหตุให้ระงับการเดินทางในครั้งนั้นเป็นเหมือนคำเตือนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลป่าแก่งกระจานแต่สุดท้ายทหารเหล่านั้นก็ยังคงเลือกที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปซึ่งสุดท้ายก็เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นอย่างที่เรารู้หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นชื่อเสียงและคำร่ำลือเกี่ยวกับอาถรรพ์ในป่าแก่งกระจานก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นโดยต่างมีความเชื่อว่าความอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นในป่าแก่งกระจานนั้นเกิดจากหลายสาเหตุเจ้าพ่อเจ้าเขาและเจ้าพ่อเขาพระป่วงเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนบริเวณแก่งกระจานนับถือกันมายาวนานโดยเจ้าพ่อทั้งสองถือว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาที่ดูแลผืนป่าแก่งกระจานตั้งแต่อดีตซึ่งผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณป่าผืนนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวกะเหรี่ยงต่างก็พากันให้ความเคารพบูชาอย่างมากในการเข้าป่าแต่ละครั้งมักจะมีการบอกกล่าวขอขมาหรือว่าบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองแห่งนี้โดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงอย่างชนเผ่าปากากะยอผู้ที่มีชีวิตคลุกคลีกับป่าแถบนี้มาช้านานก็มีการให้ความเคารพเจ้าป่าเจ้าเขาไม่น้อยซึ่งจะมีพิธีบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาหรือที่เรียกว่าตาลืออยู่เป็นประจำโดยชนเผ่านี้เชื่อว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในป่านั้นล้วนแต่มีเจ้าของคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นดินเป็นน้ำเป็นสัตว์หรือแม้แต่อากาศในการทำพิธีนั้นชาวบ้านหรือชาวปากากะยอจะนัดหมายมาร่วมทำพิธีแทบทุกคนโดยบริเวณที่ทำพิธีนั้นมักจะเป็นบริเวณป่าที่ไกลออกจากหมู่บ้านที่มีต้นไม้ใหญ่อยู่จากนั้นก็นำเศษไม้ในบริเวณนั้นมาสร้างเป็นศาลโดยใช้เลือดไก่หรือว่าหมูทาให้ทั่วตัวศาลจากนั้นก็ถวายสิ่งของที่นำมาต่อด้วยการอธิษฐานให้เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยคุ้มครองนอกจากนั้นในการเข้าป่าแต่ละครั้งก็ยังมีข้อปฏิบัติปลีกย่อยอย่างเช่นก่อนที่จะรับประทานอาหารในป่าทุกครั้งต้องแบ่งอาหารส่วนหนึ่งวางบนใบไม้เพื่อถวายแก่เจ้าป่าเจ้าเขาผีป่านางไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสดงความเคารพนอกจากนั้นหากว่ามีการล่าสัตว์ในป่าเนื้อสัตว์ส่วนหนึ่งต้องถวายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าด้วยการขับถ่ายในป่าทั้งเบาทั้งหนักถมน้ำลายหรือสั่งน้ำมูกควรจะขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกครั้งแล้วต้องกลบให้เรียบร้อยเพื่อแสดงความเคารพอีกทั้งคำพูดคำจาเวลาอยู่ในป่าก็ควรระมัดระวังไม่ควรพูดท้าทายหรือหยาบคายเป็นอันขาดนอกจากนั้นเวลาออกจากป่าก็ต้องขอขมาอีกครั้งในสิ่งที่ทำล่วงเกินโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอีกทั้งยังเป็นการแสดงการอำลาอีกด้วยเจ้าพ่อทั้งสองนั้นถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ก่อให้เกิดอภินิหารในป่าแถบนี้อยู่เป็นประจำบางครั้งยังปรากฏตัวให้ผู้คนที่ได้ผ่านพบซึ่งส่วนมากมักจะเป็นการออกมาเตือนซะมากกว่าแต่หากว่าผู้ใดที่คิดจะลองดีกับเจ้าพ่อก็ย่อมพบกับหายนะที่รออยู่ข้างหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บริเวณโดยรอบของป่าแก่งกระจานนั้นจะเป็นที่อยู่ของชาวบ้านธรรมดาซึ่งส่วนมากจะไม่มีผู้ใดที่หาญกล้าเข้าไปปลูกที่อยู่อาศัยในป่าแถบนี้เพราะความน่ากลัวในยามค่ำคืนนั้นมีมากกว่าตอนกลางวันหลายร้อยเท่าขนาดตอนกลางวันแสกๆนักท่องเที่ยวหรือว่านายพรานจำนวนไม่น้อยยังต้องเจอกับอาถรรพ์ของป่าแก่งกระจานทั้งเดินหลงป่าเจอกับสัตว์ร้ายหรือไม่ก็เจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนเกินความคาดหมายหากเป็นเวลากลางคืนยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยทีเดียวยิ่งหากว่าผู้ที่เข้าไปอยู่กลางป่าทึบแห่งนั้นไม่มีคาถาอาคมหรือว่าของดีติดตัวก็ย่อมไม่ต่างกับยืนอยู่บนปากเหวพร้อมที่จะตกลงมาได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลเหล่านี้ก็เลยทำให้ชาวบ้านแถบนั้นมักจะเดินทางไปหาของป่าในเวลากลางวันเท่านั้นหากจะมีการเดินทางในเส้นทางนิยามค่ำคืนก็ต้องเป็นนายพรานผู้ขมังเวทหรือไม่ก็ต้องเป็นพระภิกษุผู้มีตบะแก่กล้าเท่านั้นแต่ในป่าที่น่ากลัวอย่างนี้กลับกลายเป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงชนเผ่าที่ใช้ชีวิตผูกพันกับป่าแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานซึ่งเชื่อกันว่าการที่ต้องอยู่ท่ามกลางสิงสาราสัตว์และอาถรรพ์ที่อยู่ทั่วไปหมด ชาวกะเหรี่ยงต้องมีไสยเวทแกร่งกล้าพอสมควรนอกจากนั้นไสยเวทเหล่านั้นก็ถูกถ่ายทอดมายังชาวกะเหรี่ยงยุคปัจจุบันนี้ด้วยยังมีเรื่องราวอาถรรพ์เกี่ยวกับชาวกะเหรี่ยงเรื่องหนึ่งที่ยังเป็นที่เล่าขานของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริเวณนี้มาอย่างช้านานโดยนายลอยนามสกุลจีบังผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านโป่งลึกซึ่งอยู่บริเวณแก่งกระจานได้เล่าให้ฟังว่าในปีพ.ศ.2538ได้มีนักศึกษาพม่ากลุ่มหนึ่งที่เรียกตนเองว่าพม่าแดงได้เข้าไปอาศัยในบริเวณชุมชนกะเหรี่ยงเก่าแก่ที่ว่านั้นซึ่งต่อมาในปีพ.ศ.2542ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้เข้าไปกวาดล้างกลุ่มพม่าแดงดังกล่าวปรากฏว่าฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บล้มตายไปหลายนายส่วนกลุ่มพม่าแดงนั้นสามารถหลบหนีได้อย่างปลอดภัยอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่ฝ่ายไทยนั้นมีจำนวนมากกว่าชำนาญการรบและภูมิประเทศมากกว่าอีกทั้งอาวุธและแผนการก็น่าจะดีกว่าแต่ผลก็คือกลับแพ้อย่างราบคาบซึ่งเชื่อกันว่าทหารฝ่ายไทยได้ถูกไสยเวทของชาวกะเหรี่ยงทำให้พ่ายแพ้อย่างที่เห็นหลังจากนั้นหมู่บ้านกะเหรี่ยงดังกล่าวก็อยู่ภายใต้การจับตามองของทางการมาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปบุกรุกหรือว่าล่วงล้ำในพื้นที่ดังกล่าวอีกเลยหากไม่จำเป็นโดยส่วนมากมักจะใช้การเจรจาเสียมากกว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ในอดีตนั้นต่างรู้ดีว่าบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นเสมือนพื้นที่ต้องห้ามของคนเดินป่าหากต้องการผ่านต้องขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนั้นเสียก่อนเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นที่รู้กันในหมู่ข้าราชการสมัยนั้นเป็นอย่างดีก็เลยไม่ค่อยมีใครอยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือมีความขัดแย้งกับชุมชนชาวกะเหรี่ยงมากนักนอกจากนั้นยังมีความเชื่อว่าชนชาวกะเหรี่ยงนั้นมีผู้นำที่มีไสยเวทแกร่งกล้าสามารถเรียกลมเรียกฝนได้ดังใจและยังเป็นบุคคลที่ถือว่าชาวกะเหรี่ยงในแถบเทือกเขาตะนาวสีนับถือกันมากมีชื่อว่าผู้เฒ่าคออีโดยที่ผู้เฒ่าคออีผู้นี้แม้ว่าตอนนี้จะมีอายุ103ปีแล้วแต่ร่างกายก็ยังแข็งแรงอยู่ท่านเป็นอดีตนายพรานผู้ช่ำชองแถบเทือกเขาตะนาวสีซึ่งในปัจจุบันนี้ท่านผู้นี้ถือว่าเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณของชาวกะเหรี่ยงในแถบ4จังหวัดตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์โดยผู้เฒ่าคออีเล่าถึงความเก่งกาจของตนเองในครั้งอดีตว่าหากย้อนไปประมาณ70ปีที่แล้วย่อมไม่มีใครไม่รู้จักนายพรานคออีในอดีตนั้นพรานเฒ่าคออีเดินทางไปทั่วเทือกเขาตะนาวสีเพื่อหาสมุนไพรและของป่ามาขายให้บรรดาร้านในเมืองชีวิตส่วนใหญ่ล้วนแต่ต้องอาศัยอยู่ในป่าความรู้ทางด้านการเดินป่าคาถาอาคมที่ใช้ในป่าล้วนไม่เป็นรองใครเรื่องดังกล่าวไม่ใช่คำอวดอ้างหรือว่าคุยโบเมื่อมีการพบภาพสมัยโบราณที่ถ่ายกลุ่มพรานป่ากะเหรี่ยงที่นำของป่าเข้ามาเร่ขายซึ่งหนึ่งในพรานเหล่านั้นก็มีรูปของปู่คออีที่กำลังยืนถือปืนอยู่นอกจากนั้นปู่คออียังได้เล่าถึงสาเหตุของเฮลิคอปเตอร์ตก3ลำซ้อนภายในระยะเวลาเพียง9วันที่ป่าแก่งกระจานว่าเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ของทางราชการได้ทำการลบหลู่ชาวกะเหรี่ยงก่อนทำให้มีการสาปแช่งจากฝ่ายกะเหรี่ยงจนสุดท้ายทำให้เกิดโศกนาฏกรรมดังกล่าวขึ้นแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึง17ศพโดยรายละเอียดในเรื่องนี้ผู้เฒ่าผู้นี้ได้เล่าย้อนไปในเดือนมิถุนายน2554ก่อนเกิดโศกนาฏกรรมเฮลิคอปเตอร์ตกเพียง1เดือนว่าในอดีตนั้นชุมชนกะเหรี่ยงได้อาศัยอยู่บริเวณผืนป่าลุ่มน้ำทีกรูพดูหรือว่าแม่น้ำห้วยใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงแต่ภายหลังนั้นได้ถูกทางเจ้าหน้าที่ของทางราชการผลักดันออกไปจากพื้นที่นั้นได้มีการเข้าไปรื้อถอนจับกุมและเผาทำลายสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในหมู่บ้านที่สำคัญยังเผาทำลายยุ้งข้าวที่เก็บข้าวเอาไว้สำหรับใช้กินตลอดทั้งปีซึ่งทำให้ชาวกะเหรี่ยงภายในหมู่บ้านต่างแตกกระจายตัวไปบางกลุ่มก็หนีเข้าป่าบางกลุ่มก็ต้องไปอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องตามหมู่บ้านอื่นในละแวกใกล้เคียงนอกจากนั้นยังมีชาวกะเหรี่ยงอีกส่วนหนึ่งได้เดินเท้าเข้าป่าลึก บริเวณต้นแม่น้ำที่กรูพดูแล้วก็ทำการปลูกสร้างบ้านเรือนขึ้นมาใหม่แต่ภายหลังวันที่12กรกฎาคม2554ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังตามไปผลักดันชาวกะเหรี่ยงกลุ่มนี้ออกจากบริเวณต้นแม่น้ำที่ภูกระดูอีกครั้งหนึ่งทำให้สร้างความโกรธแค้นให้กับชาวกะเหรี่ยงกลุ่มดังกล่าวเป็นอย่างมากนั่นแหละก็เลยมีการทำพิธีกรรมสาปแช่งเจ้าหน้าที่ราชการหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันก็เกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกถึง3ลำและมีผู้เสียชีวิตถึง17ศพซึ่งในความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงนั้นเชื่อว่าเลข7เป็นหมายเลขแห่งอาถรรพ์เป็นหมายเลขที่ชาวกะเหรี่ยงโบราณเชื่อว่าแสดงถึงความตายและหากว่าลองเขียนกลับหัวก็จะมีความหมายว่าตายตามภาษากะเหรี่ยงนอกจากนั้นผู้เฒ่าคออียังกล่าวต่อไปอีกว่าการที่ลบหลู่ชาวกะเหรี่ยงก็เหมือนกับการลบหลู่ผืนป่าแห่งนี้เพราะมีความเชื่อว่าต้นกำเนิดของชาวกะเหรี่ยงนั้นมาจากผืนป่าแห่งนี้ซึ่งมีชีวิตและจิตวิญญาณซ่อนอยู่วิธีการจะแก้คำสาปแช่งเหล่านี้ต้องมีการทำพิธีขอขมาโดยที่ผู้จะทำพิธีได้นั้นต้องเป็นชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิมเท่านั้นเพราะมีจิตวิญญาณผูกพันกับผืนป่าแห่งนี้ซึ่งผู้ที่เหมาะสมที่สุดก็คงจะเป็นผู้เฒ่าคออีและน่าจะเป็นเพียงผู้เดียวที่ยังสามารถทำพิธีนี้ได้หลังจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกเป็นลำที่3ทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็พยายามติดต่อกับผู้เฒ่าคออีเพื่อขอช่วยทำพิธีขอขมาโดยผ่านทางนายวุฒิบุญเลิศผู้ประสานงานเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แห่งนั้นโดยขั้นตอนการทำพิธีนั้นจะมีการกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของชาวกะเหรี่ยงก็คือเจ้าแห่งฟ้า7ชั้นเจ้าแห่งผืนดิน7ชั้นเจ้าขุนเขา7ชั้นเจ้าป่า7ชั้นเจ้าแห่งสายน้ำ7ชั้นจากนั้นก็ได้กล่าวคำบอกกล่าวและคำขอขมาจากพิธีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าจะใช้หมายเลข7ซึ่งเป็นเครื่องหมายของความครบถ้วนที่สุดภายหลังเมื่อเสร็จสิ้นพิธีก็ไม่เกิดอาเพศขึ้นกับป่าแถบนี้อีกเลยเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์สำหรับผู้ที่เพิ่งจะรู้เรื่องราวและไม่เคยเชื่อในเรื่องอาถรรพ์แห่งป่ามาก่อนป่าแก่งกระจานเป็นหนึ่งในป่าที่มีอาถรรพ์เป็นที่กล่าวขวัญมากในแวดวงของนายพรานและนักท่องไพรการก้าวเข้าไปสู่ป่าแห่งนี้ควรจะต้องระวังเป็นอย่างมากทางที่ดีควรจะมีผู้ชำนาญพื้นที่เป็นผู้นำทางและตัวเราเองก็ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดนั่นน่าจะทำให้ตัวเราห่างไกลจากอาถรรพ์ในป่าแห่งนี้ได้มากที่สุดแล้วครับไอ้เรื่องแปลกๆนี่มีเรื่อยที่อยุธยานี่ก็ย่าเล่าตอนนอนป่วยอยู่ด้วยความแก่ชรามากแล้วแกชื่อยาแช่มอายุ85แล้วแกเป็นเบาหวานด้วยขาสองข้างแกเดินไม่ถนัดนะเดินไม่ได้แกก็เลยนอนซะเป็นส่วนใหญ่แกผ่านชีวิตมามากเคยเจอเรื่องแปลกๆประหลาดมาเยอะไม่ว่าเรื่องผีเรื่องคนทางอยุธยาในเรื่องผีนี่ชุมเหมือนกันนี่คุณไพบูลย์นี่ก็ชอบฟังย่าเล่าเรื่องต่างๆเรื่องอะไรที่ฟังแล้วสนุกที่สุดไม่มีเกินเรื่องผีย่าเล่าเก่งด้วยเล่าทีไรขนลุกกลัวจนไม่กล้าไปห่างๆย่าละแล้วก็มีอยู่เรื่องที่ย่าเล่าให้ฟังคือเรื่องลูกกรอกผีเรื่องลูกกรอกผีนี่ย่าเล่าว่าสมัยก่อนโน้นย่ายังเด็กประมาณ10ขวบที่หมู่บ้านยังไม่มีความเจริญยังไม่มีรถยนต์แม้แต่คันเดียวอย่าว่าแต่รถยนต์เลยแม้แต่จักรยานก็ยังมีเป็นบางบ้านเท่านั้นเองทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีจักรยานอยู่สองสามคันเท่านั้นเป็นของกำนันสักคันส่วนมอเตอร์ไซค์ไม่มีมีแต่หมอรักษาคนยังต้องเดินเอาเลยมีผัวเมียคู่หนึ่งยังหนุ่มสาวเพิ่งแต่งงานกันได้ประมาณสักปีเดียวคนที่เป็นเมียตั้งท้องมองเห็นท้องป่องแล้ววันหนึ่งไปซื้อของที่ตลาดเดินตัดทุ่งไปขึ้นรถยนต์ที่ถนนใหญ่ท้องโตแต่ว่ายังไปไหวอยู่ก็แปลกมากซื้อของไม่กี่อย่างแต่กลับได้ของมาเยอะจะเต็มหับสมัยนั้นเข้าไปตลาดกันก็จะใช้กระบุงใส่ของหาบกันไปเลยทีเดียวเขาไม่มีถุงหิ้วกันเหมือนสมัยนี้หรอกมาถึงบ้านพบว่ามีของเกินกว่าที่ซื้อก็แปลกใจเสียเงินซื้อของน้อยแต่ได้ของเยอะเอ๊ะของพวกนี้มาได้ยังไงใครเอามาใส่ให้นี่อ้าวใครจะตอบได้เพราะไม่มีใครรู้

หาอยู่ค่อนวันก็พบว่าที่ใจกลางป่านะมีร่องรอยเมืองเก่ามีเนินดินกำแพงหินเก่าๆหักพังจนใบไม้ใบหญ้าที่หล่นทับลงมาปกปิดจะมิดอยู่แล้วหลังจากที่เจอเมืองเก่าเขาก็ล่าถอยออกมาด้วยความหวาดกลัวแล้วก็ถึกทักว่าเสียงเพลงที่แว่วมาในคืนเดือนเพ็ญนั้นเป็นเสียงขับขานเล่นดนตรีของดวงวิญญาณในเมืองเก่าแห่งนี้นั่นเองนะเขาเชื่อว่าวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในเมืองเก่าที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดพากันเล่นละครตามที่เคยปฏิบัติกันมาชาวบ้านก็เลยลือกันว่าผีในดงนี้ชอบเล่นละครก็เลยเรียกว่าดงละครมาตั้งแต่บัดนั้นเพราะเชื่อว่าผีชอบเล่นละครเพราะฉะนั้นคนที่เล่นละครเป็นก็จะมาเล่นในดงนี้ไม่ได้เพราะเชื่อกันอีกนั่นแหละว่าถ้าใครเล่นหรือว่าร้องละครให้ผีได้ยินหรือว่าได้เห็นคนคนนั้นจะต้องตายเพราะว่าผีในดงจะเอาเข้าไปเล่นละครด้วยในดงนี้ก็เลยมีความเชื่อกันอย่างหนึ่งว่าต้องอย่าร้องเพลงหรือว่าเล่นละครอย่างเด็ดขาดแล้วในเวลาเดียวกันถ้าหากจะมีคนเข้ามาร้องหรือว่าเข้ามาเล่นชาวบ้านก็จะไม่ห้ามเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าหากไปห้ามไม่ให้ร้องหรือเล่นละครผีก็คงจะมาเอาคนที่ห้ามนั่นแหละไปแทนเรียกว่าโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเมื่อมาถึงดงละครแห่งนี้จึงมีคติที่ว่าตัวใครตัวมันรักษาตัวกันเอาเองอย่าให้ผีเอาไปในความเชื่ออีกอย่างของชาวบ้านเขาเชื่อว่าในดงละครแห่งนี้คือที่มาของเมืองลับแลอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่กันคนละมิติกับมนุษย์เราเรื่องเล่าของชาวดงละครก็เหมือนกันย้อนอดีตการไปนานแค่ไหนคนเล่าก็ไม่ได้บอกไว้เพียงแต่กล่าวว่ามีหนุ่มเน่านายหนึ่งทำเป็นคนหาของป่าบังเอิญเข้าไปล่าสัตว์ตัดทวันออกมาขายพลัดหลงเข้าดงลึกจนไปเจอสาวสวยนางหนึ่งก็ถามถ่ายเส้นทางกับสาวว่าเห็นว่าเวลานั้นมันก็จะค่ำแล้วก็ชวนหนุ่มไปค้างที่บ้านระหว่างทางที่เดินตามมันไปชายหนุ่มก็เห็นกำแพงเมืองใหญ่มากมีประตูช่องทางเข้าไปก็แอบจดจำเอาไว้ว่าอยู่ตรงไหนเผื่อว่าวันหลังจะได้มาหาใหม่แต่บังเอิญว่าเมื่อพูดจาถูกคอกันหนุ่มสาวทั้งสองก็เกิดรักใคร่ชอบพอกันคืนนั้นสาวก็ถามชายหนุ่มว่าจะอยู่ที่นี่ด้วยกันเอาไหมชายหนุ่มก็เห็นว่าบ้านป่าเมืองไพรแห่งนี้ก็มีความสงบสุขดีแล้วก็ตัวก็ไม่มีใครให้ห่วงอยู่ในเมืองข้างนอกก็เลยบอกตกลงถ้าจะให้อยู่ด้วยก็จะอยู่ทั้งคู่ก็เลยอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยที่ฝ่ายผู้หญิงก็ให้สามีสาบานเอาไว้ก่อนจะได้เสียกันว่าถ้าหากอยู่เมืองนี้ตัวเองจะขอสัตย์ปฏิญาณจากสามีข้อหนึ่งว่าเขาจะไม่กล่าวคำเท็จหรือพูดโกหกอะไรอย่างเด็ดขาดเขาบอกว่าคนเมืองเนี่ยถือศีลปฏิบัติการกล่าวคำโกหกเป็นข้อห้ามที่น่ารังเกียจใครก็ตามที่กล่าวคำเท็จออกไปก็จะถูกขับไล่ไม่ให้อยู่ร่วมสมาคมปรากฏว่าทั้งสองก็อยู่กินด้วยกันมาอย่างมีความสุขจนกระทั่งมีลูกคนหนึ่งทุกวันสามีต้องเข้าป่าหาของป่ามาขายพอเลี้ยงตัวก็อยู่สุขสบายตามอัตภาพแต่ให้บังเอิญเหลือเกินว่าวันหนึ่งฝ่ายภรรยาจะต้องเดินทางไปเมืองอื่นทำให้ไม่สามารถจะอยู่ดูแลลูกได้ก็ปล่อยให้ฝ่ายชายเป็นคนเฝ้าบ้านเลี้ยงลูกทีนี้ลูกเมื่อแม่ไม่อยู่ก็เกิดการงองแงร้องไห้โยเยเรียกหาแต่แม่ฝ่ายพ่อก็เกิดความรำคาญลูกก็ถามด้วยว่าเมื่อไหร่แม่จะกลับก็เลยตอบส่งเดชออกไปไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะให้ลูกหายร้องกวนใจชั่วคราวบอกโน่นไงแม่มาแล้วเดี๋ยวก็ถึงแต่จนแล้วจนรอดแม่ก็ไม่ได้กลับมาจนกระทั่งตอนเย็นภรรยากลับมาถึงบ้านพอมาถึงเจ้าหนูก็บอกกับแม่ว่าพ่อโกหกหนูทั้งวันเลยว่าแม่จะกลับมาแล้วแต่แม่ก็ไม่ได้มาทำไมแม่มาเช้าป่านเนี้ยฝ่ายภรรยาได้ยินดังนั้นก็ให้ใจหายวูบเพราะทราบว่าสามีผิดคำสาบานที่ให้ไว้ว่าจะไม่โกหกถ้าหากว่าคนอื่นไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรแต่นี่มีคนที่สามคือลูกชายได้ยินซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีและถ้าหากว่าเรื่องนี้ถูกเล่าไปสู่ป่าคนอื่นตัวเองก็จะพลอยถูกขับไล่ออกไปจากเมืองด้วยในฐานะช่วยกันปกปิดคิดแล้วภรรยาก็บอกกับสามีว่าเราหมดวาสนาที่จะอยู่ร่วมกันอีกแล้วขอให้เก็บข้าวของออกไปจากเมืองเสียก่อนที่จะมีคนอื่นรู้เรื่องเพราะไม่อย่างนั้นลูกเมียจะพลอยถูกเขาเดียดฉันไปด้วยสามีก็บอกว่าเขาขอให้ภรรยากับลูกตามไปด้วยได้ไหมภรรยาบอกไม่ได้หรอกเพราะตนเองไม่สามารถจะออกไปอยู่นอกเมืองกับคนข้างนอกได้ขอให้สามีจากไปตามลำพังเถอะว่าแล้วนางก็จัดห่อผ้าให้สามีโดยมีห่อขมิ้นใส่ในผ้าขม้าให้เขาสะพายไปด้วย2ห่อด้วยกันหลังจากนั้นก็ให้เขาขึ้นมาข้างนอกมาออกมาจากเมืองกำชับว่าเมื่อไปถึงบ้านให้แกะห่อผ้าออกมาอย่าแกะระหว่างทางนะฝ่ายสามีขี่ช้างเดินทางออกมาจากแนวป่าปรากฏว่าพอออกมาถึงเขตเมืองด้านนอกช้างที่ขี่มาก็หมดแรงฟุบล้มอยู่ตรงนั้นสิ้นใจตายอย่างอัศจรรย์ที่ช้างล้ม ัจจุบันเนี่ยก็มีก้อนหินใหญ่อยู่ก้อนนึงตั้งอยู่ที่ปากพลีชาวบ้านเชื่อว่าก้อนหินนี่คือช้างที่ชายหนุ่มขี่ออกมาจากเมืองลับแลนั่นเองพอช้างล้มไปแล้วชายหนุ่มก็ได้แต่เดินเท้าออกมาจนถึงราวป่าก็รู้สึกเหนื่อยอ่อนมากอยากจะกินน้ำก็เลยเดินลุยลงไปที่ฝั่งน้ำก้มหน้าจะดื่มน้ำบังเอิญว่าห่อขมิ้นในห่อผ้าห่อหนึ่งเนี่ยตกลงมาเปียกน้ำชายหนุ่มก็เลยแกะออกมาดูว่าเป็นอะไรพอพบว่าเป็นเพียงขมิ้นแง่หนึ่งก็เลยเจ็บใจขว้างทิ้งไปได้ความโมโหว่าจะให้อะไรก็ไม่ให้มาดันให้ขมิ้นหลังจากที่กลับมาถึงบ้านแล้วแกะห่อของที่เหลืออยู่อีกห่อหนึ่งก็พบว่าไอ้แง่งขมิ้นที่เขาเห็นที่ราวป่านั้นเป็นเพียงภาพหลอกตาเพราะว่าตอนนี้มันเป็นทองคำแท้บริสุทธิ์ที่ภรรยาให้สามีมาเพื่อจะได้ขายเอาเงินมาทำทุนเลี้ยงชีพนั่นเองเห็นความรักความอะไรที่ภรรยามอบให้ชายหนุ่มก็รู้สึกอาวรณ์ขึ้นมาเลยระดมเพื่อนบ้านพากันไปที่ป่าเพื่อจะตามหาภรรยากลับมาอยู่ด้วยแต่ไม่ว่าจะค้นหาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะพบเมืองแห่งนั้นได้สุดท้ายก็ได้แต่นั่งร้องไห้คร่ำครวญอยู่กลางป่าคนเดียวครับเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องเล่าคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ลูกหลานฟังสืบต่อกันมาเป็นเรื่องราวของเมืองลับแลที่เชื่อกันว่าอยู่ในดงละครซึ่งอาจจะเป็นเมืองโบราณที่อยู่กันคนละมิติกับโลกมนุษย์ของเรานะครับนั่นก็คือเรื่องราวของบ้านย่านดงละครจังหวัดนครนายกครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพรายการนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณอภิญญายมจินดาคุณอตินุชศรีดานนท์คุณภัยจิตสิทธิพรไพศาลร้านปัญญาโภชนาและคุณเพชรเอกกำลังกุลครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ